कैसे बताएं तुम में क्या क्या बात है। तुमसे दिल में शायरी है, इश्क की सौगात है। हम तुम्हें कैसे बताएं तुम में क्या क्या बात है। तुमसे दिल में शायरी है, इश्क की सौगात है। ये हवाएं छू रही है तुमको जिस अंदाज से, छू रही है तुमको जिस अंदाज से।